کمزوری کا کوئی علاج ارشاد فرمائے، نیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ہو تو وہ بھی. نظر کی کمزوری کے بہت سارے اسباب ہیں، سب فی زمانہ نظر زیادہ کمزور ہوتی ہے. اسباب میں سے ایک سبب تو ہے عمر، یعنی جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی تو اس کو مطلب یعنی کہ ہر عضو کمزور ہوتا جاتا ہے اس کا، اور یہ موت کے پیغام بر بھی ہیں، جوڑ ڈسٹرب، ہاضمہ متاثر، آنکھوں کی سنوائی کی، ہر مطلب یعنی کہ عضو میں یہ سب، کالے کے بعد سفید بال آتے ہیں، یہ سب کیا موت کی طرف میسنجر ہیں یہ کہ اب تمہاری موت قریب آ رہی ہے، کہ دیکھو سارے آزاد تمہارے ایکسپائر ڈیٹ ان کے قریب آ رہی ہے، تو تم بھی ابھی قریب ایکسپائر ہو جاؤ گے. ایک تو عمر اس کا سبب ہے، دوسرا آنکھوں کا استعمال اگر بے جا کرے گا تب بھی آنکھ کمزور ہوگی. مثلا چلتے چلتے مطالعہ کرنا، لیٹے لیٹے مطالعہ کرنا، چلتی گاڑی میں مطالعہ، اس سے بھی آنکھیں کمزور ہوں گی. ضرورت سے زیادہ تیز روشنی میں آنکھیں متاثر ہوں گی. اب مثال کے طور پر اس سائڈوں پہ جو روشنی ہے نا، اس میں ہم جو مطالعہ کرتے ہیں اس سے بھی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. مطالعہ کرتے وقت اصول یہ کہ روشنی اوپر سے آئے. آپ خود نوٹ کریں گے جب اوپر سے آئے گی تو آپ کی آنکھوں پر زور ہی کم لگے گا، بہت سہولت ہو جائے گی پڑھنے میں. تو جب آپ کوئی بھی یعنی کہ زیادہ محنت کرے گا تو تھکن لگے گی نا، اس کو کمزوری بڑھے گی، تو اسی وجہ سے آنکھ پر بھی کمزوری بڑھتی ہے. اور اب عرف یہی ہے کہ بتیاں سائڈوں پہ لگتی ہیں، اور دیوار پر بتیاں لگانا یہ تو مطلب آدھی بتی کو ضائع کر دینے والی بات ہے. جی آپ دیوار پہ یہ بتی لگائیں، اس کی روشنی دیکھ لیں، اور بتی کو چھت سے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہو، اگر ہم چھوٹے تھے تو عرف یہ تھا کہ وہ زنجیر میں بتی چھت سے نیچے کی طرف لٹکاتے تھے، جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو شاید یاد ہوگا، تو یہ لٹکاتے تھے. تو جب یہ بتی لٹکتی ہے اور اوپر اس کے شیڈ بھی ہے تو روشنی بہترین دیتی ہے، دیوار کھا جاتی ہے روشنی کو، دیوار روشنی کی ڈائریکشن یہ ہوتی ہے، اور جب چھت میں لٹکی ہوئی ہوگی بتی تو اس کا ڈائریکشن سیدھا آپ کی طرف آئے گی، سیدھ اس کی آپ کی طرف ہوگی، روشنی آٹومیٹک بڑھ جائے گی. دوسرا بھی ہے کہ ڈیکوریشن کی وجہ سے بھی اس کا نقصان، کہ بتیوں پر پلاسٹک کا کور لگا لیتے ہیں، دو ٹیوب لائٹیں ہوتی ہیں عموماً گھروں میں، اس میں ایک پلاسٹک کا کور ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، آپ کے گھروں میں بھی ہوگی، تو یہ مطلب آٹومیٹک اس کی روشنی غالباً آدھی رہ جاتی ہے، اور یہ پلاسٹک کا کور نکال دیں تو روشنی ہو جائے گی. یہ پلاسٹک کا کور بھی رکاوٹ ہے، اس میں آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے پھر آنکھوں پر زور لگے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بہت ساری بے احتیاطیاں ہیں جن کی وجہ سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے. گرد و غبار، ہمارے یہاں چونکہ گاڑیاں بہت چلتی ہیں تو اس کا دھواں، پھر مٹی اڑتی ہے، یہ گرد آنکھوں میں جاتی ہے. پھر مطالعہ کرتے وقت آنکھیں ہم لوگ بالکل گاڑ کے کرتے ہیں مطالعہ، آنکھوں کو ورزش نہیں دیتے، تو اس سے بھی مطلب یعنی کہ نقصان پہنچتا آنکھوں کو. تو جب تھوڑی دیر مطالعہ کر لے تو چاہیے یہ کہ اس طرح آنکھوں کو کونوں کی طرف حرکت دے، جسے میں انگلی کو حرکت دے رہا ہوں تو اس طرح نہیں، وہ ہاتھ تھک جاتا ہے ہم یوں ہلاتے ہیں اس کو، پھر وہ ترکیب میں آ جاتا ہے. تو آنکھیں بھی تو بہت اہم ترین عضو ہے، تو اس کو بھی حرکت دی جائے. اور باقاعدہ اس کو ویسے بھی مریض بھی جو بستر پہ پڑا ہے نا، اس طرح کی وہ بھی مطلب ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ آنکھوں کو مطلب کھول بند کرے کچھ دیر کے لیے، ایک آدھ منٹ کے لیے وقتاً فوقتاً پٹ پٹا ہے، تو اس سے اس کے سارے جو ہے نا اس کی نسیں وغیرہ وہ کھلیں گی. اسی طرح ہاتھ پاؤں، یعنی کہ یوں حرکت، چلنے کا انداز بھی یوں ہاتھ، یعنی کہ یہ سارے جو جوڑ ہیں نا یہ متحرک رہنے چاہیے. دیکھو نا بچہ جو ہے چھوٹا، یہ مطلب پھدکتا ہے، آپ نے دیکھا بچہ چین سے نہیں بیٹھے گا، ہلتا ہی رہے گا، کبھی ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، اس کو پکڑو تو یہ آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالے گا، تو امامہ کھینچے گا، تو داڑھی کھینچے گا. تو میں نے اس پر غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ بچے کو اس کی حاجت ہے، یہ فطری ایک مطلب نظام ہے، اس کو اس کی حاجت ہے کہ اگر بچے کو ایک دم سے یوں یہ پڑا رہے گا نا تو اس کی نازک ہڈیاں جو نا سارے یعنی کہ جوڑ سل جائیں گے، ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ موومنٹ کریں. تو موومنٹ کرنے سے جو ہے نا اس کے یہ ہاتھ یہ سارے جوڑ جو فری ہوں گے. تو یہ موومنٹ کرتا ہی رہتا ہے کہ اس کو مطلب یہ کہ وہ پیک رکھنا نقصان دہ. نظام قدرت ہے. جانوروں کے بچوں کو اس سے زیادہ پھدکنے کی ضرورت ہے. بکری کا بچہ برآمد ہوتے ہی چوکڑیاں بھرتا پھدکتا ہے. اگر یہ پڑا رہے گا تو شاید یہ جام ہو جائے گا. اب یہ تو مطلب کچھ میرے ذہن میں آئے, میں نے آپ کو عرض کیے نظر کی کمزوری کے اسباب. اب یہ کہ اس میں وظیفہ اس کا, ہاں نظر کی کمزوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا, بد نگاہی کرنا, اس سے بھی نظر کمزور ہوتی ہے. اپنی یا کسی کی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے. گندگی کو دیکھنے سے, پیشاب یا جو بھی گندگی ہے اس کو دیکھنے سے بھی نظر سست پڑتی ہے. حتیٰ کہ کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنے سے بھی نظر سست پڑتی ہے. البتہ خطیب جو ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے خطبہ دے, لیکن ظاہر خطیب کتنی دیر خطبہ دے گا, سارا دن تو نہیں دے گا. تو ناجائز نہیں ہے کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا جو ہم جیسے یہاں بیٹھتے, لیکن افضل یہ ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اکثر جو بیٹھنے کی کیفیت ہوتی تھی اس میں میں نے پڑھا ہے کہ قبلہ رخ آپ بیٹھتے تھے اکثر, ہر وقت نہ صحیح. تو ہماری بھی اگر کوشش ہو جائے تو ظاہر نصیب. اب اس کا وظیفہ, وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر انا انزلنا کی سورت جو ہے وہ اگر پڑھنے کی عادت بنا لے, جب بھی وضو کرے آسمان کی رخ کے, اب آسمان نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے وہ چھت کی طرف دیکھ لے, یہ نہیں کہ مطلب آسمان کو ڈھونڈنے نکلے. تو آسمان کی طرف رخ کرنا ہے, آسمان کو دیکھنا شرط نہیں ہے. آسمان پہ رخ کر کے سورۃ القدر پڑھ لیں تو انشاءاللہ نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی. اسی طرح آیت الکرسی, جس کو اب ہم آیت الکرسی بولتے ہیں, تلفظ صحیح آیت الکرسی. تو نماز کے بعد ویسے تو آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے کہ داخل جنت ہوگا. جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ ہے اور وہ ہے زندگی. زندگی جیسے ہی ختم ہوئی جنت میں داخل ہوگی, یعنی موت اس کی سیڑھی ہے, جنت میں چلا جائے گا. الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تو آیت الکرسی نماز کے بعد تو پڑھنی ہے. اب اور وہ تو ہے قرآن کی تلاوت کے حساب سے ہم نے پڑھی. ایک اور مطلب طریقہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد اس طرح پڑھے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, پر جب پہنچے تو اپنے دونوں ہاتھ کی پانچ پانچ انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھ لیں, اور ولا یعودہ حفظہما, گیارہ مرتبہ پڑھیں, پھر وہو العلی العظیم پڑھ لیں, اور اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے. تو اس طرح آنکھوں کی بینائی کی حفاظت رہے گی. بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی اندھا بھی صدق نیت کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی آنکھیں مل جائیں. تو پہلے تو جو آیت الکرسی آپ نے پڑھی وہ تو تلاوت کی نیت سے جنت میں پہنچانے والی, اب آنکھوں کی روشنی کے لیے جو آپ نے پڑھی تو یہ پڑھنی ہوگی حمد کی نیت سے. تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے, بلکہ میں اللہ تعالی کی تعریف کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھے, اور اب آیت الکرسی پڑھے. تو اس طرح ہر نماز کے بعد دو مرتبہ پڑھے. ایک تو وادی شریف میں فضیلت ہے, وہ تو ہے الگ, وہ پڑھ لی یہ پڑھ لے, ایک ہی بار میں نہیں چلے گا کہ وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمیشہ, اب اس کو وہ انگلیاں رکھ کر گیارہ مرتبہ ولا یعودہ حفظہما پڑھ لیا کرے, ایک پن دو کاج یا نہیں ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ شہد جو ہے وہ مطلب اگر اصلی شہد مل جائے تو وہ آنکھوں میں سلائی ہوتی سرمے کی، اس سے لگایا گیا آنکھوں کے لیے بہترین سرما، بہت مفید ہے، انشاءاللہ آنکھوں کی کمزوری کو بھی دور کرے گا اور بھی امراض کو کاٹے گا. اب شہد تو ہم لوگ لگاتے نہیں ہیں، لیکن ایک میں آپ کو میڈیکل کی دوا کا مشورہ دوں گا، شہد نہیں لگا پاتے تو اینٹی بایوٹک ہے، لیکن آنکھوں کے بہت سارے امراض میں آپ کو ڈاکٹر کی محتاجی سے بچانے گی. مثلاً آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، پھوڑیاں نکل آتی ہے، ان سارے بہت سارے امراض کے لیے ایک بہترین دوا ہے آئی بریکس. آئی بریکس اس کی اسپیلنگ بنے گی غالباً ای وائی ای بی آر ای ایکس، آئی بریکس. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.